witaminę C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 5 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Ósma minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. Apel premiera do nauczycieli o zaniechanie strajku w czasie egzaminów. Bardzo proszę o to oczywiście, żeby takie powstrzymanie nastąpiło, ponieważ ucierpią na tym dzieci. Silny wiatr nad Polską. Są poszkodowani, uszkodzone budynki i setki interwencji strażaków. Policjanci i pogranicznicy rozbili gang, który organizował cudzoziemcom nielegalny pobyt w Polsce. Premier apeluje do nauczycieli, by wstrzymali się ze strajkiem w czasie egzaminów. Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiedział na 8 kwietnia rozpoczęcie bezterminowego protestu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że w kwietniu odbywają się egzaminy gimnazjalne i ósmoklasisty i że nie ma możliwości ich przełożenia. Mateusz Morawiecki mówił w Polskim Radiu, że prowadzenie akcji protestacyjnej w czasie egzaminów byłoby ze szkodą dla uczniów. Bardzo proszę o to oczywiście, żeby takie powstrzymanie nastąpiło, ponieważ ucierpią na tym dzieci, ucierpią rodzice, a my z naszej strony rzeczywiście zobowiązujemy się i dajemy temu wyraz już w budżecie zaplanowanym na ten rok. Mateusz Morawiecki zapewniał, że rządzący będą w przyszłości podnosili pensje nauczycielom, podobnie jak zwracał uwagę premier, robili to w ostatnim czasie. Proszę pamiętać, każde 5 punktów procentowych to jest 2 miliardy złotych, a więc łącznie to już jest ponad 6 miliardów złotych i jeszcze będzie dodatkowy miliard. A więc zdając sobie sprawę z tego, że odrabiamy tu zaległości nie z ostatnich lat, tylko czasami z ostatnich dekad, jest bardzo dużo do zrobienia. Prezes ZNP Sławomir Broniarz zapowiedział wczoraj, że strajk się odbędzie, jeśli w referendum, które potrwa do 25 marca, weźmie udział połowa uprawnionych i większość z nich opowie się za strajkiem. Związek Nauczycielstwa Polskiego chce 1000 złotych podwyżki dla każdego pedagoga. 3 osoby ucierpiały w Polsce w wyniku nocnych wichur. Strażacy wyjeżdżali prawie 900 razy. Najczęściej w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, wielkopolskim i lubuskim, mówi rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Interwencje strażaków związane były głównie z usuwaniem setek połamanych i powalonych drzew, zabezpieczaniu uszkodzonych elementów konstrukcyjnych budynków. Silny wiatr uszkodził w województwie zachodniopomorskim i pomorskim 22 dachy na budynkach, które zostały zabezpieczone przez strażaków. Wśród 3 poszkodowanych osób jest 1 strażak. W niektórych miejscach nadal nie ma prądu, mówi Paweł Frontczak. Według danych podanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w dalszym ciągu w całym kraju 5 tysięcy odbiorców pozostaje bez dostaw energii. Najwięcej, bo prawie 3,5 tysiąca w województwie pomorskim. Do godziny 13 obowiązują ostrzeżenia 2 stopnia przed silnym wiatrem w nadmorskich powiatach województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Ostrzeżenia 1 stopnia dla kilku województw, m.in. lubuskiego, wielkopolskiego i podlaskiego, będą aktualne także do popołudnia. Rozbity gang, który fałszował dokumenty dla cudzoziemców. Funkcjonariusze CBŚP i Straży Granicznej zatrzymali 16 osób. Gang pomógł w nielegalnym pobycie w Polsce blisko 500 cudzoziemców. W skoordynowanej akcji wzięło udział 100 policjantów i strażników granicznych na terenie województw mazowieckiego, małopolskiego i śląskiego. Zatrzymano 13 Polaków i 3 Ukraińców podejrzanych o działanie w gangu. Zorganizowana grupa przestępcza działała na terenie całego kraju, pomagając w nielegalnym pobycie obywatelom Pakistanu, Syrii, Algierii, Iraku, Egiptu, Libii, Iranu i Indii. Zatrzymani organizowali obcokrajowcom dokumenty potrzebne do ubiegania się o zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. W zamian za nielegalną pomoc mogli uzyskać nawet 920 tysięcy euro. Służby zabezpieczyły dokumentację, nośniki danych i 250 tysięcy złotych w różnej walucie. W białostockiej prokuraturze zatrzymanym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i ułatwiania pobytu cudzoziemcom na terytorium Polski w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Wobec 5 zatrzymanych sąd zdecydował o tymczasowym areszcie na 3 miesiące. Włoskie muzea zwiedzimy za darmo, trzeba się jednak spieszyć. Bez biletu wejdziemy od dziś do niedzieli. Tydzień darmowych muzeów to oferta również dla gości z zagranicy. W Rzymie bezpłatnie będzie można obejrzeć m.in. Koloseum, Zamek Świętego Anioła i galerię w Villa Borghese. We Florencji galerię Akademii Uffizi z dziełami Michała Anioła, Leonarda da Vinci i Botticellego. Za darmo będzie można też obejrzeć Pompeję i Herkulanum. W sumie akcja dotyczy ponad 300 muzeów, galerii i udostępnionych publiczności stanowisk archeologicznych. Autorem pomysłu jest minister kultury Alberto Bonisoli. Chcieliśmy zwiększyć liczbę dni bezpłatnych w roku. Zwiększyliśmy ją z 12 do 20. Jeśli znajdę środki, w przyszłym roku będzie tych dni jeszcze więcej. Zadeklarował minister Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wiadomości sportowe, Mateusz Fuciarz. Powrót z medalami. Nasi lekkoatleci są już w kraju. Wczoraj wylądowali w Warszawie. W Glasgow na halowych Mistrzostwach Europy wygrali klasyfikację medalową, zdobywając 7 krążków, 5 złotych i 2 srebrne. Być kapitanem takiej ekipy to wielka przyjemność, mówi Marcin Lewandowski, halowy mistrz Europy w biegu na 1500 metrów. Cieszę się, że mogłem po raz kolejny być kapitanem naszej wspaniałej reprezentacji, że mogę dawać im przykład do naśladowania. Dziewczyny przed startem mi powiedziały, że mam dzisiaj otworzyć worek z medalami, najlepiej ze złotymi oczywiście, i zrobiłem tak, jak powiedziały. Także bardzo się cieszę, że jestem częścią tej naszej drużyny. Cieszę się, że wróciłem do Polski jako złoty medalista. Kapitan Lewandowski, tak jakbym już to gdzieś słyszał. To skoro już tak piłkarsko się zrobiło, to sprawdźmy, co w Ekstraklasie. Zagłębie Lubin pokonało 2-1 lidera Ekstraklasy Lechię Gdańsk. To trzecie zwycięstwo Miedziowych w czwartym w tym roku rozegranym meczu. Pomocnik Zagłębia Bartosz Slisz. Cieszy właśnie zwycięstwo z liderem Ekstraklasy. Tak jak widać, można pokonać ten zespół i myślę, że dzisiaj zagraliśmy fajny futbol i wygraliśmy zasłużenie. Straciliśmy, można powiedzieć, głupio tą bramkę, bo taka wrzutka z boku. Jarek się tam odnalazł dobrze i strzelił bramkę. Jeśli chodzi o mnie, dodało mi takiego kopa, żeby jeszcze bardziej pracować na tym boisku. Nie załamaliśmy się tą bramką, tylko dalej graliśmy swoje, bo wiemy, co chcemy grać. Chcemy grać w piłkę, tak jak nam trener to nakreśla, i myślę, że tak też było w drugiej połowie. Radość w Lubinie, ale też w Portugalii. Tam nasza żeńska reprezentacja wygrała drugi mecz w towarzyskim turnieju Algarve Cup. Kilka dni temu Polki rozbiły Hiszpanki 3-0, a wczoraj skromnie pokonały Holenderki 1-0. Ale Holandia to aktualny mistrz Europy, dlatego taka radość naszej kadry nie powinna dziwić. Ładnie. Bardzo ładnie. Teraz przed Polkami finał turnieju, mecz z Norwegią jutro. A w piłce ręcznej, można powiedzieć, transferowy hit w Superlidze. Na ratunek Iwona Niedźwiedź, była reprezentantka Polski, zagra w broniącym się przed spadkiem Ruchu Chorzów. Niedźwiedź wraca na boiska ligowe po półtorarocznej przerwie. Przed zawieszeniem kariery występowała w MKS-ie Lublin. No to teraz zawiesza karierę dziennikarską, bo ostatnio często można było zobaczyć ją przed kamerą z mikrofonem. I na koniec dobre wieści z USA. Iga Świątek awansowała do finału kwalifikacji tenisowego turnieju w Indian Wells. Polka pokonała Hiszpankę Lare Ruabarene Vesino 6-1, 6-7, 6-2. O awans do turnieju głównego Świątek zagra z Belgijką Isaline Bonaventure. We wtorek, czyli dziś, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu najbardziej intensywne na Pomorzu. Śnieg wysoko w górach, no i temperatura od 5 stopni w Zakopanem i Gdańsku, 6 w Suwałkach i Koszalinie, 7 w Łodzi, Toruniu, Bydgoszczy, Poznaniu, Olsztynie, Białymstoku, Koszalinie i Gorzowie, 8 w Szczecinie, Warszawie, w Kielcach i Jeleniej Górze, 9 w Zielonej Górze, w Opolu i w Lublinie, najcieplej w Krakowie, Katowicach, Rzeszowie i Przemyślu, tam 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy wampiry, tak jak ludzie, mogą dostać 500 złotych premii? Mogą. Za co? Za wzięcie pożyczki. Przyjdź do Eurobanku i odbierz 500 złotych premii za skorzystanie z pożyczki. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania to 16,6%. Promocja pożyczka z premią trwa do 31 marca 2019 roku. Dotyczy pożyczki gotówkowej w kwocie do wypłaty minimum 15 tysięcy złotych, nie uwzględniającej salda aktywnych zobowiązań w banku, rozłożonej na minimum 48 lat. Warunkiem otrzymania 500 złotych premii jest brak odstąpienia od umowy pożyczki. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym regulamin promocji, opłaty i prowizje, dostępne są na eurobank.pl i w placówkach banku. Co tam u pani, panie Krysiu? A wie pani, panie Elu, jak to jest w moim wieku. Odporność już nie taka jak kiedyś, a i te problemy z kośćmi. Trzeba na siebie uważać. Znamy problemy seniorów, dlatego powstał Molekin D3 Forte, zalecany m.in. osobom w starszym wieku. Molekin D3 Forte dzięki wysokiej ilości witaminy D3 zadba o odporność, mocne kości i sprawne mięśnie. A do tego jest przyjazny dla kieszeni. Wybierz Molekin, bo nie warto przepłacać. Suplement diety Molekin D3 Forte dostępny w aptekach. Zdrowit. Lotto, takie jest moje motto. W kumulacji możesz mieć kasy stąd do... Do czego? Do Toronto?

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa. Wczoraj zostały podane oficjalne wyniki wyborów w Gdańsku. Wygrała Aleksandra Dulkiewicz, co chyba żadnym zaskoczeniem nie jest. 82% poparcia. Na drugim miejscu Grzegorz Braun, prawie 12% poparcia. I to chyba było największe zaskoczenie w tych wyborach. Czy też Pani była zaskoczona? Czy przede wszystkim bardzo ucieszyłam się, że pomimo świetnego wyniku, bo wynik Pani Aleksandry wspaniały, ale bardzo interesowała mnie frekwencja. I frekwencja, jak na wybory uzupełniające, była bardzo wysoka. No ale też była po tak dramatycznym zdarzeniu. Ale była, prawda, wysoka. Więc... To jednak Polacy, gdańszczanie, którzy jednak wyszli z domu, bardzo mnie to cieszy, że była ta świadomość, że trzeba iść na wybory. I rzeczywiście wynik dwucyfrowy Pana Brauna mnie zaskoczył. I zastanawiam się, czy to jest jego wynik, jego poglądów, czy po prostu to jest tak zwane, że poszły osoby na wybory, nie zagłosowały na panią Aleksandrę i dały głos na przeciwnika na zasadzie powiedzenia nie, ja chcę innego kandydata. Ale rzeczywiście 12% dla osoby o takich poglądach to jest bardzo niepokojące, jeżeli by się potwierdziło, że to jest jego wybór jego poglądów i jego polityki. Powiedziałbym tak, że trochę obecność pana Brauna ratowała demokrację w tym sensie, że gdyby nie on, no to byłaby tylko pani Dulkiewicz i byłby to trochę taki plebiscyt. PiS nie wystawił swojego kandydata i w związku z tym tak naprawdę no, nie było możliwości. Nie będę się dlaczego PiS nie wystawił swojego kandydata, ale rzeczywiście po tych wyborach, które były przecież kilka miesięcy temu, na które wygrał Paweł Adamowicz z pięknym wynikiem, to było naturalne, że Gdańsk chciał kandydata z tej sceny, po takich poglądach, o takiej koncepcji rozwoju miasta. Ale nad tymi 12% chyba trzeba się zastanowić. To wymaga pewnie głębszej analizy, na nią nie mamy aż tak dużo czasu, ale mamy na pewno czas na inną analizę, na analizę dotyczącą sytuacji w koalicji europejskiej, która już powstała 26 maja, wybory do Parlamentu Europejskiego. No i pierwsze chyba pytanie, które z punktu widzenia wszystkich obserwatorów jest tutaj najważniejsze, to jest pytanie, na ile jest to spójna grupa, bo są tam rzeczywiście partie, wydaje się, trochę takie od sasa do lasa. Tu PSL, tu Zieloni, tu Razem, tu Platforma. Ale te wszystkie partie sprawy europejskie i miejsca Polski w Europie łączą, bo trudno zrobić koalicję, zbudować grupę do wyborów, jeżeli w tych kwestiach europejskich byłyby różnice. Tutaj tych różnic nie ma. Ale Zieloni i Razem na pewno nie są w tej samej, nie byliby, bo ich nie ma, ale nie byliby w tej samej grupie parlamentarnej, w której jest Platforma Obywatelska w Parlamencie Europejskim. Ale jeżeli chodzi o sprawę Europy, zgadzamy się i to jest najważniejsze, bo ja bardzo bym chciała, zresztą chcemy, żeby te osoby, które będą reprezentowały Polskę w Europie, którzy zdobędą mandaty europosłów, byli proeuropejscy, żeby pojechali do Brukseli budować wspólną Europę, a nie rozbijać ją od środka i tylko negować. To jest bardzo ważne, bo Polska miała bardzo silne miejsce w Europie. Byliśmy partnerem przy wszystkich najważniejszych rozmowach, a teraz stoimy z boku i ważne, żebyśmy znowu wrócili do tych najważniejszych rozmów, bo to ma znaczenie nie tylko dla Europy, ale dla nas, dla Polski, żebyśmy nasze sprawy, naszego kraju mogli mądrze i rozsądnie reprezentować. A może to nie jest tak, że Polska była taka ważna w Europie, tylko właśnie odwrotnie. Było tak, że wiadomo było z góry, że Polska będzie posłuszna, a teraz, ponieważ Polska próbuje prowadzić własną politykę, była ważna i liczona się. Jesteśmy w końcu największym krajem tej części Europy. To akurat jest obiektywnie prawda, że największym i najliczebniejszym. Najliczebniejszym. Z krajem z własną historią bardzo ważną, z dużym doświadczeniem. Mieliśmy największy wkład w obaleniu dawnego systemu i potrafiliśmy rozmawiać. I proszę zwrócić uwagę, że gdyby nie te umiejętności, że liczono się z Polską, nie wynegocjowalibyśmy takich dużych środków dla Polski. Nie byłoby takiego udziału Polski w skorzystaniu z dobrodziejstw Unii. Byliśmy we wszystkich spotkaniach. Nasi przedstawiciele pełnią ważne funkcje w Europie. Byliśmy traktowani bardzo poważnie i mam nadzieję, że po tych wyborach, kiedy wprowadzimy tę nową reprezentację, ten zły wizerunek Polski, który zaczyna funkcjonować w Europie i na świecie, zostanie zapomniany i znowu będzie się patrzyło na Polskę jako taki kraj, z którym warto rozmawiać, trzeba rozmawiać, z którego można czerpać i wiedzę, i doświadczenie. A myśli pani, że teraz tak nie jest, że Polska jest gdzie? Na marginesie? Na marginesie. Jesteśmy na marginesie. Jesteśmy na marginesie. Z Polską rozmawiać, albo się mniej liczy. Bo trzeba partnera do rozmowy, który chce rozmawiać, a nie chce tylko recenzować. Unia potrzebuje osób do rozmowy, do dialogu, do budowania kompromisów, a nie tylko recenzentów. I tu jest ten problem. A może Unia potrzebuje właśnie podległych sobie uczniów, którzy grzecznie wypełniają jej... Znaczy nigdy reprezentanci wskazy. Polski poprzednich nie byli ani uczniami, ani nie byli podporządkowani. Wielokrotnie mieli własne zdanie i to własne zdanie było dobre i dla Europy, i dla nas. I mam nadzieję, że tak będzie. Ja nie mam takiego poczucia, nigdy nie miałam, że byliśmy komuś poddani. Zawsze szliśmy do Unii z własnymi pomysłami, ale też z racjonalnym głosem. No dobrze, możemy jeszcze długo debatować na temat... To się różnimy. Tak, to się różnimy na temat miejsca Polski w Europie. Ale tu się zgadzamy, żeby to było ważne miejsce. To na pewno się tutaj zgadzamy, żeby to było ważne miejsce. Natomiast czy to nie jest trochę tak w związku z tym, że to, co pani marszałek nazywa wspólną proeuropejskim planem, mówię tutaj o koalicji, to tak naprawdę jest po prostu, że tym jedynym wspólnym elementem jest sprzeciw wobec PiSu. I tak naprawdę to jest jedyne, co państwa akurat łączy. Akurat sytuacji. Oczywiście bardzo ważne jest to, żeby sprzeciw wobec tego, co robi Prawo i Sprawiedliwość w Polsce, w polityce polskiej, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby do Unii nie szli eurosceptycy i ludzie, którzy nie negują wartości Unii Europejskiej. No, ale w PiSie nie ma eurosceptyków. Ja takie mam wrażenie, że jeżeli chodzi o wystąpienia przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości w Polsce, ponieważ wiedzą, że większość Polaków jest za obecnością Polski w Unii, cenią sobie te wartości, mówią, że Unia jest im ważna. Natomiast jeżeli jadą tam i występują, na ogół mają kompletnie inne zdanie i dla nich Unia Europejska to właśnie to, co pan mówi. To ktoś taki nauczyciel, który ciągle wchodzi. Nie wiem skąd te kompleksy. Unia to jest przestrzeń, gdzie można walczyć o swoje interesy. No, to co w tym złego? To chyba nie jest antyeuropejskie. Walczyć o swoje interesy, tak. Ale nie negować wszystkiego, do czego dochodzą inni i myśleć tylko o swojej opcji politycznej, nie myśleć o całości. Egoizm w polityce bardzo przeszkadza. No dobrze, wracamy do spraw polskich. Pytanie brzmi tak. Co łączy w takim razie pani zdaniem Nowoczesną, Zielonych, Razem, PSL i Platformę, poza tym, że wszyscy nie lubią PiSu? Podejście do polskiej konstytucji, podejście do systemu sądowniczego, do trójpodziału władzy, do wolnych mediów w naszym kraju, do edukacji, do polityki rolnej, do ekologii. To już wystarczy, żeby zebrać i wspólnie przygotowywać rozwiązania. Dobrze. W pewnym momencie zawsze trzeba podać ostateczny kształt listy. Na razie są tylko zapowiedzi i rzecz dotyczy głównie jedynek na tych najważniejszych miejscach. Kto będzie tak naprawdę decydował o tym, w którym miejscu jaki kandydat się znajdzie? Grzegorz Schetyna? Ta koalicja, jak pan wie, dosyć długo powstawała właśnie po to, żeby te najważniejsze rzeczy wspólnie uzgodnić. I mnie to cieszy, że te uzgodnienia były przed podpisaniem deklaracji, że powstaje koalicja, a nie potem. Wiemy kształt oczekiwań naszych partnerów koalicyjnych i teraz trzeba to dobrze ułożyć tak, żeby listy były mocne, żeby kandydaci zbierali jak największą ilość głosów i mam nadzieję, że w ciągu najbliższych dni te listy poznamy. Ustalenia z poszczególnymi partiami są, ich oczekiwania wobec swoich przedstawicieli na listach. Trzeba teraz to misternie, tak jak puzzle poukładać. No dobrze, a co będzie jak na przykład, bo tak pokazały też badania kilka dni temu publikowane chyba w Rzeczpospolitej, że nie wszystkie elektoraty są zachwycone tą wspólnotą, którą państwo wytworzyli i na przykład chyba najbardziej sceptyczny jest elektorat SLD. Krótko mówiąc, nie wiadomo, czy mimo połączenia na górze ludzie, którzy do tej pory głosowali na swoich reprezentantów, zagłosują na całą koalicję. Będą mieli swoich reprezentantów na listach i będą mogli na nich głosować, to po pierwsze. A wydaje mi się, że odpowiedzialność i takie... Jednak ta koalicja nie powstała w ciągu godziny. To były długie rozmowy poszczególnych środowisk i mi się wydaje, że rachunek strat i zysków został bardzo dobrze policzony. I to jest nasza propozycja wspólna na te wybory i jestem przekonana, że się sprawdzi. Sprawdziło się to w wyborach samorządowych i podejrzewam, że gdyby była poszerzona ta koalicja, wynik samorządowy byłby jeszcze lepszy. Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało kilka punktów, które są związane z kampanią najpierw do Parlamentu Europejskiego, potem do Parlamentu, do Sejmu. Przedstawił tu Jarosław Kaczyński na konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Tam się pojawiło kilka punktów. Chyba te najważniejsze to jest wprowadzenie 500+ na pierwsze dziecko, tak zwana trzynastka. Tak, to czyli... są propozycje opozycji. Trzynastą emeryturę prezentował. Trzynasta emerytura plus bez PIT-u do 26 lat. Ale to zaprezentowało Prawo i Sprawiedliwość i Prawo i Sprawiedliwość na pewno do tej pory to, co wcześniej zapowiadało w kampanii, spełniało. Prawo i Sprawiedliwość przekazało kilka swoich pomysłów i rzeczywiście to, o czym myśmy zawsze mówili, o tym pierwszym dziecku 500+ i 13 emerytura, takie ustawy były w Sejmie. Czyli państwo to popierają. Znaczy, były w Sejmie. To rozwiązanie tak, tylko trzeba zobaczyć dokładnie ustawy, bo samo rozwiązanie tak, ale jak wiem, na razie ma być przedstawiona mapa drogowa, a przez Prawo i Sprawiedliwość nie ma jeszcze tej mapy drogowej i dopiero będzie pokazane skąd i w jaki sposób znaleźć te pieniądze. Co do zasad, tak, bo to były nasze pomysły, ale czekamy na ustawy, na rozwiązania, skąd te pieniądze, bo skoro nie ma być nowelizacji budżetu, to skąd te pieniądze mają dobrze, się znaleźć? Nie właśnie, bo już nie chcę debatować. A to jest najważniejsze, tak, bo ale... czy zabierzemy polskiej armii, czy zabierzemy oświacie, skąd no, te pieniądze? No, może nikomu nie zabierzemy, ale... Ale wie pan, to są pieniądze z naszych podatków i wiemy, ile tych pieniędzy możemy w tym budżecie jest. Mnie trochę interesuje co innego. Pytanie brzmi tak, no Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło ten plan, a pytanie brzmi tak, a jaki plan ma Koalicja Europejska? Ja te propozycje, które przedstawiło Prawo i Sprawiedliwość, na pewno to nie są propozycje na kampanię do Europarlamentu. I tu się pan zgodzi, to jest... To są propozycje na wybory, które odbędą się na jesieni tego roku i rozumiem, że jednocześnie w tym samym momencie Prawo i Sprawiedliwość rozpoczyna te dwie kampanie. Nasze propozycje na kampanię europejską zostają w tej chwili, będą przedstawiane, a projekty na kampanię jesienną mam już przygotowane. Właśnie nawet te dwie rzeczy, o których pan mówi, były w pakiecie naszych ustaw. Mamy świetny blok ustaw. No to chyba musicie państwo teraz przeredefiniować. No nie musimy, bo to są nasze rozwiązania. Tego chcemy. Jaką drogą do tego dojdziemy? Zobaczymy, co zaproponuje Prawo i Sprawiedliwość. Zgadzamy się do tego, że 500 zł na każde dziecko powinno być. Czyli pani się nie obawia z takiej sytuacji, że kiedy na przykład w Warszawie kandydatem jedynką będzie na przykład Włodzimierz Cimoszewicz, to część elektoratu Platformy na niego nie zagłosuje ze względu na jego, nazwijmy to, wcześniejszą działalność. Na liście będą przedstawiciele Lewicy, PSL-u, Platformy Obywatelskiej i Zielonych. I każdy będzie mógł znaleźć osoby, bo przecież nie głosujemy tylko na listę, ale także na osoby. Ważne jest, kogo wybieramy z tych kandydatów. I będzie mógł znaleźć osobę, do której będzie mógł mieć zaufanie i która go będzie dobrze reprezentowała. Dobrze, a co mają zrobić, bo rozumiem, że jeszcze tacy są wyborcy Platformy, kiedyś określani mianem centrowych, konserwatywnych, kiedy widzą, jak Rafał Trzaskowski w Warszawie podpisuje kartę LGBT i de facto zaczyna wchodzić do takiego tęczowego sojuszu, bardzo radykalnego, zrywając z tym, co wcześniej przecież mówił sam Grzegorz Schetyna o tym, że partia ma mieć charakter chrześcijańsko-demokratyczny. I taką jest Platforma i taką partią będzie. Ale razem, to z kartą, jest... razem z kartą ale, LGBT? Ale taką szacunek będzie? I prawa dla mniejszości, szacunek i prawa dla każdego innego człowieka, prawo, żeby każdy mógł czuć się bezpiecznie, to się mieści w konserwatyzmie. Nie tutaj nie wkładajmy innych słów do tego, co mówi Rafał Trzaskowski. Warszawa jest miastem otwartym, każdy ma się tu czuć bezpiecznie. Każdy może realizować swoje marzenia i pasje. Nie może być nikt wykluczony. A pani marszałek też by się pod taką kartą podpisała? Tak. Tak, bo tam nie ma nic takiego, co budziło mój sprzeciw. Jeżeli pan przeczyta, mamy szanować się nawzajem. Ludzie mają prawo czuć się bezpiecznie. Słabszym, czy osobom, które są zagrożone, należy pomóc. Każdy się z tym zgadza. To powinniśmy robić. No dobrze, czyli rozumiem, że na poziomie, że tak powiem, takim ogólnym, uważa pani, że w tej karcie nie ma żadnych niebezpieczeństw dla ludzi o poglądach bardziej konserwatywnych, tradycyjnych. Oczywiście, że tak. Okay. Każdy z nas... Konserwatyści tym bardziej cenią wolność i szacunek dla innych ludzi i to powinniśmy robić. Dziękuję bardzo. Moim gościem była Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo, do widzenia. Zapraszamy do reklamy. Zamień w MediaMarkt swój stary laptop, komputer lub smartfon na nowy i zaoszczędź nawet do 600 zł. Więcej okazji w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Uwaga, gimnazjaliści i rodzice! Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną egzamin gimnazjalny 2019. Testy i arkusze matematyczne z rozwiązaniami i punktacją do zadań. Skuteczna pomoc w przygotowaniu do egzaminu. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną egzamin gimnazjalny, testy matematyczne. Jutro przyrodnicze. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? I Krzysiek. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten, od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? Kupili sobie nowy telewizor, Misiu. 1000 złotych taniej. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 złotych. Na przykład telewizor Sony Smart TV 4K Ultra HD. Teraz taniej o 1000 złotych. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest dokładnie 8:30. Czas na skrót wiadomości. Filip Jarek. Jeszcze w tym półroczu mają być przekazywane pieniądze na przywracanie połączeń komunikacyjnych do mniejszych miejscowości, zapowiedział na antenie Polskiego Radia premier. Jak dodał, środki na ten cel przekazane przez rząd rozdysponują powiaty. To będzie pierwsza legislacja, która wraz z ustawą o emeryturze plus trafi do Sejmu. Już w kwietniu, w maju my będziemy gotowi po stronie budżetu państwa, żeby dystrybuować środki do poszczególnych powiatów, tych, które będą w stanie logistycznie, operacyjnie obsłużyć odbudowę tych linii. Premier dodał, że program będzie rozłożony na lata, ale częściowe efekty mają być odczuwalne jeszcze w tym roku. Po zdarzeniu się 4 samochodów w miejscowości Krasne koło Rzeszowa nieprzejezdna jest droga krajowa nr 94 w obu kierunkach. W wypadku ranna została jedna osoba. Utrudnienia mogą potrwać do 10. Demokraci w amerykańskim kongresie wszczęli dochodzenie w sprawie potencjalnego nadużycia władzy przez Donalda Trumpa. Śledztwo ma objąć także działalność biznesową prezydenta USA i członków jego rodziny oraz sprawę kontaktów z Rosją. Dochodzenie wszczęła Komisja Sprawiedliwości Izby Reprezentantów, gdzie demokraci mają większość. Kongresmeni chcą poznać korespondencję Białego Domu z Departamentem Sprawiedliwości i dokumentację finansową sztabu wyborczego. Żądają również dokumentacji na temat rozmów i innych kontaktów Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Rząd zajmie się dzisiaj tak zwaną matrycą VAT. Chodzi o uproszczenie skomplikowanego systemu stawek podatku. Nowe stawki mają równać w dół, mówi Paweł Jurek z Ministerstwa Finansów. Co do zasady jest to równanie w dół. Mowa tutaj na przykład o artykułach dla dzieci, czyli na przykład smoczki czy foteliki. Na nowe stawki czeka przede wszystkim biznes. Jak wylicza Grant Thornton, tylko w 2015 roku podatnicy zapytali skarbówkę niemal 2000 razy o to, jaką stawkę podatku zastosować. Wątpliwości budzą preferencyjne stawki. Dla przykładu sos musztardowy korzysta z 5% preferencji, ale już musztarda jest obłożona 23% stawką. W zależności od nadzienia różna jest też stawka VAT-u w pączkach. Nowa matryca ma zacząć działać od przyszłego roku. Poczta Polska od kwietnia wprowadzi nowy cennik. To największa rewolucja w ofercie spółki od 30 lat. To reakcja poczty na to, że w ciągu 10 lat liczba wysyłanych listów spadła o 1/4. Oferta ma zostać uproszczona, mówi Justyna Siwek z Poczty Polskiej. Do tej pory w cenniku mieliśmy 12 podstawowych pozycji, w tej chwili będzie to 6 pozycji. Klient będzie mógł swoją przesyłkę dopasować do 3 formatów wielkości. Poczta wyliczyła, ile polskie gospodarstwo domowe co roku wydaje na listy i teraz jest to 70 zł i 87 groszy. Po zmianie będzie to 79 groszy i 79 zł i 92 grosze. Chińska gospodarka hamuje i widać to już nawet w rządowych prognozach. Te zaprezentował premier państwa środka na dorocznej sesji. Premier Li Keqiang jak co roku zaprezentował raport z prac rządu, w którym znajdują się najważniejsze prognozy dotyczące chińskiej gospodarki. Wzrost PKB w tym roku prognozowany jest na poziomie 6 do 6,5%, co stanowi najniższy wskaźnik od 30 lat. Oficjalne wydatki na armię mają wzrosnąć o 7,5% w stosunku do roku poprzedniego. Doroczna sesja chińskiego parlamentu trwa około 2 tygodni. Bierze w niej udział prawie 3000 delegatów z całych Chin. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Co dalej z markami własnymi? Ich ograniczenie zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Chodzi o tańsze produkty pod marką dużych sieci. Nowe regulacje mają je ograniczyć tak, by swoje marki wykreowali polscy producenci. Eksperci przypominają jednak, że wielu polskich eksporterów właśnie w taki sposób dostało się na rynki zagraniczne. O tym temacie za godzinę porozmawiają Wiktor Legowicz i Adam Grzeszak w Informatorze Ekonomicznym.

Dream About to tytuł tego nagrania. Trupa Trupa, nasza piosenka dnia. Za 21 minut będzie 9 muzyczny rozkład jazdy. Za chwilę wcześniej jeszcze pan Blue, ale nie sam. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too. And then home. Such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. Thought I was someone else. Someone good. Yeah. It's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just watch yourself. Read, read, read. You're going to read. Just watch yourself. Read, read, read. You're going to read. Just watch yourself, yeah. Read, read, read. Niespiesznie, ale myślę, że poprawia humor. 22 i 7 trójek to jest nasz numer telefonu i on jest dostępny dla Państwa oczywiście w każdej sprawie. Sporo dziś tematów mieliśmy i to, że Dzień Teściowej, bo proszę pamiętać o tym i o tym, że ostatki i że kto zjada w ostatki i ostatki ten piękny i gładki. Taką sytuację miałem kiedyś wyjeżdżając od teściowej, już na koniec dostając pakunki. Teściowa mówi do mojej żony: słuchaj Kasiu, kupiłam ogórki, one nie są jak specjalnie dobre. Miałam wrzeć się, albo że Krzysio zje. Muzyczny rozkład jazdy. Złota kobieta. Krystian Hanke teraz. Cóż dodać? Nic. To już nic nie pomożesz. W takim razie, że skoro dziś ostatki, to czas się bawić. Najwyższa pora. Dziś wieczorem pierwszy z dwóch polskich koncertów grupy White Lies. Londyńskie trio zagra w warszawskiej Proximie. A jutro w poznańskiej sali Wielkiej Centrum Kultury Zamek. I wasn't listening up here. in my daydream. My love is unchanging. I've just got problems that need rearranging. I don't wanna feel it all, but know what fuels it. No, I don't wanna feel it all, but don't wanna lose it. To przypomnijmy, że White Lies powrócą do Polski. Grali to już nie raz, a teraz powrócą z nowym albumem Five, który ukazał się 1 lutego. Debiutowali w 2009 roku albumem To Lose My Life, który odniósł spektakularny sukces. Potem było m.in. tak. A czerpiąc inspirację z takich zespołów jak Talking Heads czy Joy Division, zdołali stworzyć swój styl, często nazwany zimnofalowym postpunkiem połączonym z syntetycznym popem. To specyficzne brzmienie tak? Szybko wyniosło grupę na pierwsze miejsca najlepiej sprzedających się płyt w Wielkiej Brytanii. No to jest takie wydłużone określenie tego, co grają, ale może pan redaktor miałby jakiś... Jednym słowem? Skrótowiec na podorędziu. Nie, akurat nie wziąłem z domu. Explain it. Sometimes this city hits a low when it's raining. I don't wanna feel it all, but know what fuels it. No, I don't wanna feel it all, but don't wanna lose it. No to ja panu podpowiem taki skrót tego, co powiedziałem. To byłby ZPPPZSP. Brzmi, proszę pana. Naprawdę? Medialnie. Bardzo, bardzo medialnie. Proszę pana, teraz przenieśmy się na festiwal Audio River, bo jak to mówią, line-up, czyli zestaw artystów, rośnie po raz trzeci. Do grona potwierdzonych dołączają NDC, Tom Piper, Bedouin, Cats and Dogs, Charlotte DeVite, Colin Benders, Eat Brain League i oni, British Murder Boys, ale także wielu innych. To trzecie ogłoszenie artystów Audio River 2019, a festiwal to mieszanka światów, nurtów i środków wyrazów wymykająca się gatunkowym ramom. Nie jest to nawet półmetek ogłoszeń tegorocznej edycji największego w Polsce festiwalu muzyki elektronicznej. 14. edycja Audio River odbędzie się w dniach 26-28 lipca 2019 roku oczywiście w Płocku, jak zwykle. Festiwal istnieje od 2006 roku, a 6 ostatnich edycji zostało wyprzedanych jeszcze przed otwarciem bram. Ostatnia zgromadziła aż 30 tysięcy osób. Audio River w lipcu w Płocku. Przed państwem zespół Switchfoot. Redaktor się już buja. No. Ja wiem, że niektórzy kręcą nosem, że w innych krajach jest o niebo lepiej. A o czym mowa? O supporcie grupy Bon Jovi. W ramach europejskiej trasy This House Is Not For Sale ekipa Johna Bon Jovi'ego wystąpi 12 lipca na PGE Narodowym w Warszawie, a Switchfoot zagra przed Bon Jovi. Tak, pan tak się wsłucha w ten zespół, bo mniemam, że nie słyszał pan jeszcze o tej ekipie. Nie. To ile to albumów na konto by im pan tam wrzucił? Czuję podchwytliwość. Myślę, że 6. 10, proszę pana. 10. Switchfoot ma na koncie 10 albumów, 10. Wielokrotnie nagradzane single, miliony sprzedanych płyt oraz wiele nagród muzycznych, w tym Grammy. Na to, że w Polsce są mniej znani, to może właśnie jest przyczynek do tego, żeby wystąpili sobie przed Janem i ekipą. Po krótkiej przerwie powracają z 14 niezwykłymi utworami, które tworzą album Native Tongue, wydany w styczniu tego roku, który promuje to właśnie nagranie. Nie wiem, czy pan widział plakat promujący koncert Bon Jovi w Polsce. Tam jest taki niezbyt fortunny kolaż graficzny, jak pan się przyjrzy. Tak, zaraz zobaczę. Bo pan Jan stoi tyłem do fotoreportera, przodem do publiczności, ale fotoreporter ujął go w takim dziwnym ujęciu. I tak zostawmy. Dobrze, to już chyba się domyślam. Zostawmy te sprawy. Proszę pana, muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke, dziękuję. Proszę bardzo. No to ładne jest. Przecież mówiłem, proszę pana, ja z nieładnymi nie chadzam. O, i tu jest ten moment. Dziękujemy bardzo za 11 minut 9. Moment, w którym wybieramy się daleko, daleko. Na relację zaprasza PR Expert. Eksperci Public Relations. Tomek na końcu świata. Australia, Nowa Zelandia i Wyspy Pacyfiku. Tomasz Gorazdowski oczywiście. Co wybrać? O czym tu opowiadać? Jak ma się zaledwie kilka chwil, a na wyspie spędza się tylko kilka dni. Może o tym, że Vanuatu jest miejscami podobne do innych wysp, a miejscami inne. Że jest drogo, tak, jest. Że drogi mają fatalne, że łatwo zostawić koło w dziurze. Można mówić i o podobieństwach, i o różnicach, ale chyba najlepiej, jak się da oczywiście, opowiedzieć o rzeczach charakterystycznych, będących tylko i wyłącznie tu. O wyjątkowych atrakcjach. Do takich należy niewątpliwie Mont Yasur, góra wulkan na niewielkiej wyspie Tana. Tylko kilkanaście minut lotu ze stolicy Port Vila, a cena jak za lot do Australii. To najłatwiej dostępny czynny wulkan na świecie, jednocześnie taki aktywny, że zawsze pluje lawą, zawsze grzmi i dymi, a odgłosy są jak z piekła. Ale pięknie. Udało nam się przekonać szefa wioski, by wpuścił nas na górę, no i można było maszerować. Ladies and gentlemen, welcome to Mount Yasur. When you go up to Mount Yasur, kiedy pojedziecie w górę na krater, zobaczycie ogień i trzy rodzaje dymu. Niebieski to siarka, brązowy popiół, a biały para. Dół wulkanu znajduje się na wysokości morza, brzeg krateru na wysokości 361 metrów. Above, it's 361 meter above. From the car parking here, we have. Tutaj z parkingu jest 10 minut jazdy w górę po koszmarnej drodze dostępnej tylko dla dużych 4x4, a potem 5 minut piechotą w górę. Najlepszy do oglądania jest chyba wschód słońca. On wtedy wyrzuca dużo czerwonej lawy w górę. O tej godzinie widzisz, jak śpi, jak się budzi w promieniach słońca, jak wyrzuca lawę w powietrze. You can see he wake up and throws up the lavas and make red up there. And it's beautiful. Zwrócili Państwo uwagę, że pani mówiła o górze per on, to się jeszcze wyjaśni. Kiedy jest się już na górze, widać po prostu czeluść piekła, siarka, lawa, grzmoty. Co chwila czasami tak poważne, że człowiek chciałby się schować, a ścieżka na grani nie za szeroka. To nie szum morza, tak huczy w środku wulkan i grzmi. I wtedy mi się przypomniała jedna z reguł bezpieczeństwa, o których mówił przewodnik. Rule number three, do not run when there is an explosion. Jak będzie eksplozja, nie biegać. Dlaczego pani mówiła o górze per on? My name is Chunino Sam and I'm one of the tour guides at Tana Volcano Safari Tour. Yasur means God in our language. Yasur w naszym języku znaczy Bóg. Mieszkańcy uważają, że Yasur to nie tylko wulkan, nie tylko góra, ale również Bóg, który o nas dba, kształtuje przestrzeń, zapewnia wodę, owoce. Wierzymy, że Yasur to Bóg, ale jednocześnie to natura, której nie da się kontrolować. Jest niebezpieczna. Ostatnio w 2008 roku była potężna eksplozja, to był poziom trzeci. Wszystko było pokryte lawą. Kaldera ma długość blisko 3,5 kilometra. Mamy 4 punkty widokowe. Oprócz wycieczek na wulkan, nasza ekipa jeszcze ma w ofercie ashboarding, czyli snowboarding na popiołach, jazdę konną, skoki z drzewa, czy odwiedzanie wodospadów. And we have some horse ridings, bunion jump, the waterfall. Ta namiastka piekła robi wrażenie, że hej. I piękna droga prowadzi do wulkanu. Wyspa Tana jest warta zobaczenia. Jak żyją ludzie i jak ma się na przykład kult cargo? Tomasz Gorazdowski, za dziś dziękuję. Do usłyszenia jutro. Ładnie grają. A jeszcze chwila. Thank you. Na relację zaprasza PR Expert, eksperci Public Relations. Te podkłady muzyczne, które Państwo słyszą, to miejscowi Tomek nagrywa, także polecam oczywiście stronę internetową i profil na Facebooku. Za 9:05 prawie wszystko w audycji porannej. Zofia Kruszewska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski, dziękujemy. Po 9:00 spotka się z Państwem Piotr Baron. No a jak był support Bon Jovi, to samo Bon Jovi też, prawda? No tak powinno być, no tak powinno być. Zapraszamy do reklamy. Zamień w MediaMarkt swój stary laptop, komputer lub smartfon na nowy i zaoszczędź nawet do 600 zł. Na przykład kupując laptopa HP z procesorem Intel Core i3 otrzymasz 150 zł rabatu, płacąc jedynie 1549 zł. A kupując smartfona Motorola G7 Power otrzymasz rabat 100 zł, płacąc tylko 799 zł. Więcej okazji w nowej gazetce. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt.